महाभारत भीष्म पर्व अष्टपंचाशत्तमोध्याय। पांडव वीरों का पराक्रम, कौरव सेना में भगदड़ तथा दुर्योधन और भीष्म का संवाद। संजय उवाच ततस्ते पार्थिवा क्रुद्धा फाल्गुनम वीक्ष संयुगे रथैरनेक सहस्त्रै समन्तात् पर्यवारयन्। संजय ने कहा, राजन तदनंतर वे समस्त भूपाल समरभूमि में अर्जुन को देखते ही कुपित हो उठे और उन्होंने अनेक सहस्त्र रथियों के साथ उन्हें सब ओर से घेर लिया। अथैनम रथवृंदेन कोष्ठकी कृत्य भारत सरेषु बहुसाहस्त्रैः समन्ताद्भ्यवारयन्। भरत नंदन, उन राजाओं ने रथ समूह द्वारा अर्जुन को सब ओर से वेष्टित करके उनके ऊपर अनेक सहस्त्र बाणों की वर्षा आरंभ की। शक्तिश्च विमला तीक्ष्णांगताश्च परिघैः प्रासान परस्वधाश्चैव मुद्गरान मुसलानपि चिक्षिपुः समरे क्रुद्धा फाल्गुनस्य रथं प्रति। वे क्रोध में भरकर युद्ध में अर्जुन के रथ पर चमचमाती हुई शक्ति, दुस्सह गदा, परिघ, प्रास, फरसे, मुद्गर और मूसल आदि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। शस्त्राणामथताम वृष्टिम शलभानाम विवायतिम रुरोध सर्वतः पार्थ सरै कनक भूषणै। शलभों की श्रेणी के समान अस्त्र शस्त्रों की उस वर्षा को अर्जुन ने स्वर्ण भूषित बाणों द्वारा सब ओर से रोक दिया। तत्र तल्लाघवं दृष्ट्वा विभत्सोरति मानुषम देवदानव गंधर्वा पिशाचोर गराक्षसाः साधु साध्वेति राजेन्द्र फाल्गुनं प्रत्यपूजयन्। राजेंद्र, अर्जुन की वह अलौकिक फुर्ती देख देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, नाग तथा राक्षस साधु साधु वाह वाह कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। सात्यकेशाभिमन्युश्च महत्या सेनयावृतौ गांधारान समरे सूरान जगमतु सहसौ बलान। उधर विशाल सेना से घिरे हुए सात्यकी और अभिमन्यु ने समरभूमि में सुबल के पुत्रों सहित गांधार देशी सूरवीरों पर आक्रमण किया। तत्र सौबल का क्रुद्धा वार्ष्णेयस्य रथोत्तमं तिलसश्चेक्षितो क्रोधान शस्त्रै नाना विधै युधि। वहाँ जाते ही क्रोध में भरे हुए सुवल पुत्रों ने युद्ध स्थल में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा सात्यकी के श्रेष्ठ रथ को रोषपूर्वक तिल तिल काट के काट डाला। सात्यकेस्तो रथम त्यक्त्वा वर्तमाने भयावहे अभिमन्यो रथम तूर्णम आरुरोह परम तपः। तब शत्रुओं को संताप देने वाले सात्यकी उस समय छिड़े हुए भयंकर संग्राम में अपने टूटे हुए रथ को त्याग कर तुरंत ही अभिमन्यु के रथ पर जा बैठे। तावेक रथ संयुक्त सौबले यस्य वाहिनीं व्याधमेतां सितै तूर्णम सरहि सन्नतम पर्वभी। फिर एक ही रथ पर बैठे हुए वे दोनों वीर झुके हुए गांठ वाले पैने बाणों से तुरंत ही सुबल पुत्र शकुनी की सेना का संहार करने लगे। द्रोण भीष्मो रणे यत्तो धर्मराजस्य वाहिनीं नाशयेताम सरै तीक्ष्णै कंगपत्र परीक्षदै। इसी प्रकार एक ओर से आकर युद्ध के लिए सदा उद्यत रहने वाले द्रोणाचार्य और भीष्म ने कंक पक्ष के पंखों से युक्त तीखे बाणों द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर की सेना का विनाश आरंभ कर दिया। ततो धर्म सुतो राजा माद्री पुत्रो च पांडव मिशताम सर्वसैन्यानाम द्रोणाली कमुपाद्रवन। तब धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर तथा माद्री कुमार पांडुनंदन नकुल सहदेव ने समस्त सेनाओं के देखते देखते द्रोणाचार्य की सेना पर धावा किया। तत्राशेषो महद्युद्धम तुम्लम लोमहर्षणम यथा देवासुरम युद्धम पूर्वमाशेषु दारुणम। जैसे पूर्व काल में अत्यंत भयंकर देवासुर संग्राम हुआ था उसी प्रकार वहां अत्यंत भयानक रोमांचकारी युद्ध होने लगा। कुर्वाणो सुमहत्कर्म भीमसेना घटोत्कचौ दुर्योधनस्य महतिं द्रावयामास वाहिनीं दुर्योधनस्ततोभ्येत्य तावुभावप्य वारयत। दूसरी ओर भीमसेन ने और घटोत्कच ने महान पराक्रम का परिचय देते हुए दुर्योधन की विशाल वाहिनी को खदेड़ना आरंभ किया। उस समय दुर्योधन ने सामने आकर उन दोनों को रोक दिया। तद्राद्भुतम अपश्याम हैडिम्बस्य पराक्रमम अतित्य पितरम युद्धे यद युद्धत भारत। भारत, वहाँ हमने हिडिम्बा पुत्र घटोत्कच का अद्भुत पराक्रम देखा। वह रण क्षेत्र में पिता से भी बढ़कर पुरुषार्थ प्रकट करते हुए युद्ध कर रहा था। भीमसेनस्तु संक्रुद्धो दुर्योधनम अमरसणम हृदय विद्यतम प्रसत्केन प्रहसन्नीव पांडव। क्रोध में भरे हुए पांडुनंदन भीमसेन ने हंसते हुए से एक बाण मारकर अमरषशील दुर्योधन की छाती छेद डाली। ततो दुर्योधनो राजा प्रहार वर पीड़िता निसाद रथोपस्थे कस्मलम च जगाम। उस बाण के गहरे आघात से पीड़ित हो राजा दुर्योधन रथ की बैठक में बैठ गया और उसे मूर्छा आ गई। तम विसंज्ञम विदित्वा तु त्वरमाणो सारथी अपोवाह रणाद्राजन ततः सैन्यम अवज्यत। राजन, उसे संज्ञा शून्य जानकर उसका सारथी बड़ी उतावली के साथ उसे रणभूमि से बाहर ले गया। फिर तो उसकी सेना में भगदड़ मच गई। ततस्ताम कौरविम सेनाम द्रवमाणाम समन्तत निघ्नन भीम सरय तीक्षण अनुव्राज पृष्ठतः। तब चारों ओर भागती हुई इस कौरव सेना पर तीखे बाणों का प्रहार करते हुए भीमसेन उसे पीछे से खदेड़ने लगे। पार्षतस्य रथश्रेष्ठो धर्मपुत्रस्य पांडवः द्रोणस्य पश्यतः सैन्यं गांगेयस्य च पश्यतः जग्नतुर्विशिखैः तीक्ष्णैः परालीक विनाशनैः। दूसरी ओर से रथियों में श्रेष्ठ द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न तथा धर्मपुत्र युधिष्ठिर शत्रु सेना का विनाश करने वाले तीखे बाणों द्वारा द्रोणाचार्य और भीष्म के देखते देखते कौरव सेना को पीड़ित करते हुए उसका पीछा करने लगे। द्रवमाणम तु तत्सैन्यम तव पुत्रस्य संयुगे नाशक्नुताम वारयितुम भीष्मद्रोणौ महारथौ। महाराज, उस युद्ध स्थल में आपके पुत्र की भागती हुई सेना को महारथी द्रोण और भीष्म भी रोक न सके। वार्यमाणम च भीष्मेण द्रोणेन च महात्मना विद्रवत्येव तत्सैन्यम पश्यतो द्रोण भीष्मयोः। महामना, भीष्म और द्रोण के रोकने पर भी उनके सामने ही वह सेना भागती ही चली गई जा रही थी। ततो रथ सहस्रेशो विद्रवस्सो ततस्ततः तावास्थितावेकरथं सौभद्रं सिनिपुङ्गवौ सौबलिं समरे सेनां जातयेतां समन्ततः। उधर सहस्रो रथे जब इधर उधर भाग रहे थे, उसी समय एक रथ पर बैठे हुए अभिमन्यु और सात्यकी सुबल पुत्र की सेना का संग्राम भूमि में सब ओर से संहार करने लगे। सुशुभाते तदातौ तु सैनेय कुरुपुंगवौ अमावस्याम गतौ यद्वत सोमसूर्यौ नभस्थले। उस अवसर पर एक रथ में बैठे हुए सात्यकी और अभिमन्यु उसी प्रकार शोभा पा रहे थे जैसे अमावस्या तिथि को आकाश में सूर्य और चंद्रमा एक ही स्थान में सुशोभित होते हैं। अर्जुनस्तु ततः क्रुद्धस्तव सैन्यं विशाम्पते द्ववर्ष सर्वर्षेण धाराभिरुतो यदः। प्रजानाथ, तदनंतर क्रोध में भरे हुए अर्जुन आपकी सेना पर उसी प्रकार बाणों की वर्षा करने लगे जैसे बादल पानी की धारा बरसाता है। वध्यमानं ततस्तत्र सरे पार्थस्य संयुगे दुद्राव कौरवं सैन्यं विषाद भयकंपितम्। तब पार्थ के बाणों से संग्राम भूमि में पीड़ित हुई कौरव सेना विषाद और भय से कांपती हुई इधर उधर भाग चली। द्रवस्तस्तान समालक्ष्य भीष्मद्रोणौ महारथौ न्यवार्येतां संरब्धौ दुर्योधन हितैषिणौ। उन योद्धाओं को भागते देख दुर्योधन का हित चाहने वाले महारथी भीष्म और द्रोण क्रोधपूर्वक उन्हें रोकने लगे। ततो दुर्योधनो राजा समाश्वस्य विशाम्पते न्यवर्तयत् तत् सैन्यं द्रवमाणं समन्ततः। प्रजानाथ, इसी बीच में राजा दुर्योधन की मूर्छा दूर हो गई और उसने आश्वस्त होकर चारों ओर भागती हुई सेना को पुनः लौटाया। यत्र यत्र सुदस्तुभ्यं यम यम पश्यति भारत तत्र तत्र अनवर्तन्त क्षत्रियाणां महारथा। भारत, आपका पुत्र दुर्योधन जहाँ जहाँ जिस जिस की ओर दृष्टिपात करता वहीं वहीं से ऐसे योद्धा भी लौट आते थे जो क्षत्रियों में महारथी थे। तान वृत्तान समीक्षैव ततोऽन्ते पितरे जना अन्योन्यस्पर्धया राजन् लज्जया चावत स्थिरे। राजन, उन सबको लौटते देख दूसरे लोग भी एक दूसरे के स्पर्धा तथा लज्जा के कारण ठहर गए। पुनरावर्तताम तेषां वेग आसीत् विसाम्पते पुर्यतः सागरस्यैव चन्द्रस्योदयनं प्रति। महाराज, पुनः लौटते हुए उन योद्धाओं का महान वेग चंद्रोदय के समान बढ़ते हुए महासागर के समान जान पड़ता था। संवृत्ता ततस्तांस्तु दृष्ट्वा राजा सुयोधन अब्रवीत त्वरितो गत्वा भीष्मं सांत्वनं वचः। तब उन सबको लौटा हुआ देख राजा दुर्योधन तुरंत ही सांतनु नंदन भीष्म के पास जाकर बोला, पितामह निबोधेदम यत्वां वक्ष्यामि भारत नानुरूप महम्मन्ये त्वयि जीवति कौरव द्रोणे चास्त्र विधान श्रेष्ठे सपुत्रे सहसृहृज्जने कृपे चैव महे स्वासे द्रवते यद्भरूथिनी। पितामह भरत नंदन, मैं आपसे जो कुछ कहता हूँ उसे सुनिए। कुरुनंदन, आपके अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य के और महाधनुर्धर कृपाचार्य के पुत्रों और सुहृदों सहित जीते जी जो मेरी सेना भाग रही है इसे मैं आप लोगों के योग्य नहीं मानता हूँ। न पांडवान् प्रतिबलास्तव मंडे कथंचन तथा द्रोणस्य संग्रामे द्रोणेश्चैव कृपस्यच। मैं किसी तरह यह नहीं मान सकता कि पांडव संग्राम में आपके द्रोणाचार्य के कृपाचार्य के और अश्वत्थामा के समान बलवान है। अनुग्राह्याः पांडुसुतास्तव नूनं पितामह यथे मां क्षमसे वीर वध्यमानां वरूथिनीं। वीर पितामह, निश्चय ही पांडव आपके कृपा पात्र हैं, तभी तो मेरी सेना का वध हो रहा है और आप चुपचाप इसकी दुर्दशा को सहते चले जा रहे हैं। सोऽस्मि वच्यस्त्वया राजन् पूर्वमेव समागमे न योऽस्य पांडवान् संख्ये नापि पार्षद सात्यकी। महाराज, यदि पांडवों पर दया ही करनी थी तो आप युद्ध आरंभ होने के पहले ही मुझे यह बता देते कि मैं संग्राम भूमि में पांडव पुत्रों से धृष्टद्युम्न से और सात्यकी से भी युद्ध नहीं करूँगा। श्रुत्वा तु वचनं तुभ्यम् आचार्यस्य कृपस्य च कर्णेन सहित कृत्यम चिंतयानस्तदै बही। उस अवस्था में आपका आचार्य का तथा कृप का वचन सुनकर मैं कर्ण के साथ उसी समय अपने कर्तव्य का निश्चय कर लेता। यदि नाहम परित्याज्यो जीवाभ्याम यह संयुगे विक्रमेणानुरूपेण युद्धेताम पुरुषर्षभौ। यदि युद्ध में आप दोनों को मेरा परित्याग करना उचित नहीं जान पड़ता हो तो द्रोणाचार्य और आप दोनों श्रेष्ठ पुरुष अपने योग्य पराक्रम प्रकट करते हुए युद्ध कीजिए। एतत् श्रुत्वा वचो भीष्म प्रसन्नः मुहुर्मुहुः अब्रवीत्तनयम् तुभ्यं क्रोधाद्युद्वृत्य चक्षुषे। यह सुनकर भीष्म बारंबार हंसकर क्रोध से आंखें तरेरते हुए आपके पुत्र से बोले, बहुशोषे मया राजन् तथ्य मुक्तो हितं वचः अजेया पांडवा युद्धे देवैरपि सवासवैः। राजन, मैंने तुमसे अनेक बार यह सत्य और हित की बात बताई है कि युद्ध में पांडवों को इंद्र आदि देवता भी जीत नहीं सकते। यत्तु सक्यं मया कर्तुं वृद्धेनाद्य रिपोतम करिष्यामि यथा शक्ति प्रेक्षेदानिं सबान्धव। निपश्रेष्ठ, तो भी मुझ वृद्ध के द्वारा जो कुछ किया जा सकता है उसे आज यथाशक्ति करूँगा। तुम इस समय अपने भाइयों सहित देखो। अद्य पांडव सुतानेक सैन्यान् स बन्धुवे सोहम निवार्यस्यापि सर्वलोकस्य पश्यत आज मैं अकेला ही सबके देखते देखते सेना और बंधुओं से ही समस्त पांडवों को आगे बढ़ने से रोक दूंगा। एवं मुक्ते तो भीष्मेण पुत्रास्तव जरेश्वर दद्मु संखान मुदा युक्ता भेरी संजग्निरेभृतम। जनेश्वर, भीष्म के ऐसा कहने पर आपके पुत्र आनंद मग्न होकर जोर जोर से शंखनाद बजाने और डंका पीटने लगे। पांडवा ही ततो राजन श्रुत्वा तम निनदम महत दद्मु संखास भेरिश्च मृजाश्चाप्यनादयन। राजन, उनका वह महान शंखनाद सुनकर पांडव वीर शंख बजाने तथा नगारे और ढोल पीटने लगे। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भीष्मवध पर्वणि तृतीय युद्ध दिवसे भीष्म दुर्योधन संवादे अष्टपंचाशत्तमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में तृतीय युद्ध दिवस में भीष्म और दुर्योधन का संवाद विषयक 58वां अध्याय पूरा हुआ।